męczącym dniu. Gdy wiem, że nic nie muszę, już chcę tylko poczuć dotyk twój do snu. Zamykam oczy, przy tobie jestem z dół. To był ciężki dzień, ciężkie chwile. Jeden z tych, cały dzień tęsknisz za wyrem. Całe szczęście już schyłek, ledwo dyszę dziewiąta. Przepocony t-shirt leci do kąta. Ja siadam, potem pluję ciszę, cząta smak. Zachód słońca plus mój skarb przyszedł. To w najlepszych snach się śniło, teraz fakt. Wrzucamy coś na sound, potem uprawiamy miłość. Zapominam o świecie, uleciały złe myśli. Przy mojej kobiecie złączeni ciałem i wszyscy oprócz nas nie istnieją dla nas. Potem wspólny pryszki z drinks, whisky, ananas. W dwóch słowach mistrzowski relaks. I gdybym miał wybrać jedno miejsce, to tu i teraz. Trosk nie ma, nie ma trudnych pytań. Już środek nocy, zamykam oczy i zasypiam. Po męczącym dniu, gdy wiem, że nic nie muszę, już chcę tylko poczuć dotyk twój do snu. Zamykam oczy, przy tobie jestem znów. Za mną cały dzień nagrywania huk. Hałas od 10 z rana, już pod wieczór od tego pęka paniach. Ciągle ktoś dzwoni, ciągle z kimś gadam. Telefon w ucho parzy, w końcu odkładam. Przydałby się masażyk. O kurwa, jak ja bym chciał być teraz na plaży. Zimna chmielu szklana, koszula yellow Bahama. Słońce praży, o brzeg uderza morska fala. Mogę sobie wyobrazić, bo pode mną tylko stara Wersala. Żaden piasek, jak będę tak marzyć. Pewnie przed tego mara, tracę zasięg. Zaraz będzie szama teraz. Na odsłuchu pen, relaks. Mogłoby podrapać mnie po plera grono kilku niuń. Wtedy czułbym się jak Cezar, choć w zupełności mi wystarczy tylko jedna tu. Po ciężkim dniu już brakuje tylko snu. Po męczącym dniu, gdy wiem, że nic nie muszę, już chcę tylko poczuć dotyk twój do snu. Zamykam oczy, przy tobie jestem znów. Wieczorem, powrót autobanem. W planie godzina fan, niedobry sen przy Annie. Dobry skręt, dobry seks, kolacja. Nim powieka spadnie, rem wciągnie jak playstacja. Jeszcze film i jeszcze raz seks. Te kilka chwil, które kocha każdy facet. Zimny żywczyk spływa do kufla. Wtem telefon od kumpla, że mrozi się butla. Lecz dziś mam inne plany. To poczeka do jutra, ziom, dziś jestem zjebany. Włączam lightowy beat i odpływam. Raczej coś z gatunku tego, co nagrywam. Układam jak Lego to, co zrobić chciałem. Ja i piękna połowa, złączeni ciało z ciałem. To poprawia mi humor, choćby był poniedziałek. Jutro nowy, piękny dzień, bo o to zadbałem. Po męczącym dniu, gdy wiem, że nic nie muszę, już chcę tylko poczuć dotyk twój do snu. Zamykam oczy, przy tobie jestem znów. Po męczącym dniu, gdy wiem, że nic nie muszę, już chcę